obrońca praw zwierząt, malarz, nauczyciel muzyki, człowiek orkiestra. Człowiek, bez którego nasze muzyczne życie byłoby chyba bardzo, ale to bardzo smutne. Paul McCartney dzisiaj obchodzi swoje 79. urodziny. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Beautiful Night, jak zaśpiewał przed chwilą, a za oknem piękny, bardzo wczesny poranek. No i mam nadzieję, że Państwa piątek będzie równie przepiękny jak to słońce, które za chwilę wyjrzy przez nasze szyby. Mam wrażenie, że czas się zatrzymał. Było Pana słychać wieczorem i zaczyna... Teraz super, tak napisał pan Paweł z Radomska. No to ja tylko przypomnę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl w każdej sprawie. szósty dzień czerwca już za nami, ale lepiej późno niż wcale. Six i June. Podobno ten szósty dzień czerwca nie jest w ich przypadku tym wyjątkowym, tym szczególnym dniem, na jaki wskazywałaby nazwa, ale nie ukrywają swojej wielkiej miłości do lat 80. Zresztą chyba było to słychać. Sixth June, Call Me. Zapowiada się kolejny upalny dzień, 19 stopni o godzinie 4, to już przesada, tak napisała pani Mirosława. Oj, ja myślę, że to nie przesada, tylko może być naprawdę całkiem miło. 12 minut po godzinie 4, słuchają państwo Trójka Budzi Off do godziny 6. Your head alone. Na stronie A. ten utwór Berlin, a na stronie B utwór Dirty Boy. Takie właśnie perełki umieścili na ograniczonym do 1000 kopii białym winylu. A Certain Radio i ich dźwiękowa wycieczka do Berlina. A pan Jacek zachwyca się wschodem słońca, który już niebawem. Pan Jacek rozpoczyna dzień w zacnym towarzystwie z muzyką przez duże M. Ukłony z górnośląskiej ziemi. No i jeszcze pan Wojtek wita porannie z pracy. Panie Mateuszu, redaktorze, pozdrawiam pana zespół redakcyjny audycji i słuchaczy przy głośnikach. Czy można coś z przytupem? No tylko proszę zgodnie z przepisami. Niemoc. noc i ich plankton. Podobno tym utworem chcieli trochę zresetować głowę i zweryfikować nowe pomysły, dlatego zaprosili do nagrania Kachę Kowalczyk z grupy Kols. Prawie 22 minuty po godzinie 4:00 pan Zbyszek napisał, że 17 stopni Celsjusza z tendencją wzrostową. Pan Zbyszek nie napisał w jakim miejscu, ale przy Myśliwieckiej 357 bardzo podobnie. No i nie zapomniałem o naszej tradycyjnej formie, o imieninach. Dzisiaj imieniny obchodzą Amand, Amanda, Efrem, Elżbieta, Emil, Leoncjusz, Marek i Maryna. Wszystkiego dobrego. Jakoś tak lubię powracać do tego utworu o poranku. Count on Me w oryginale Camouflage i Peter Hepner w remiksie skrojonym przez Die Wilde Jagd. A pani Dorota napisała, że sen otula, powieki ciężkawe nieco, a już za oknem dnieje i skrzydlate nadają swoje głośne poranne wiadomości. Przez otwarte okna wpada zapowiedź czerwcowego upalnego żaru, a z głośników energetyczne ofowe budzenie, czyli najlepszy prognostyk pięknego piątku. Dzień dobry wszystkim. No ja się zastanawiam, ile truskawek na śniadanie dzisiaj państwo zamierzają zjeść albo zjedli. Mój stan na godzinę 4:29 wynosi 0, ale może to się zmieni. Thank you. morska płyta, chciałoby się powiedzieć. Czerni, biel, mewy, szum fal. No i właśnie tak wygląda okładka albumu Barrow. Chyba dobrze odzwierciedla, co na tym albumie projektu Cemeteries się znajduje. Luna, Moon of Claiming. Dzisiaj na nasze spotkanie wybrałem fragment trzeci z tego albumu. A pan Zbyszek na śniadanie nie truskawki, ale pół kilo malin. To jest to. Przychodzą mi skojarzenia związane z Angel Olsen. Zresztą zarówno Jess Williamson, która wybrzmiała przed chwilą, jak i Angel pochodzą ze Stanów. Z tą tylko różnicą, że Jess reprezentuje Texas, a ta druga pani mieszka w St. Louis w stanie Missouri. Odległość, sprawdziłem, tak, odległość w linii prostej dzieli panie jakieś ponad 10 godzin jazdy samochodem, ale chyba przyznają państwo, że mimo takiej odległości więcej je łączy niż dzieli. Pan Zbyszek napisał przed chwilą, że na dzisiejsze śniadanie serwuje pół kilo malin. No, nie żeby coś, ale proszę nam zostawić trochę w zanadrzu. pierwszym echem te dźwięki rozeszły się we francuskojęzycznych częściach Europy. Ginzu i tytułowy utwór Blow z albumu Blow. Swego czasu single Do You Rhythmie stał się hitem. Hitem, który sprawił, że zaczęli pojawiać się na wielkich letnich festiwalach. No i tak się pięknie składa, że dzisiaj debiutują podczas naszych piątkowych, bardzo wczesnych spotkań. I to jak? W odsłonie prawie 9-minutowej. Za 12 minut wybije godzina piąta, no to teraz czas na język niemiecki. Naturliś Grauzone, czyli kultowe trio, które miesza post-punk, nową falę, elektronikę. No a to wszystko polewają ich niepodrabialnym dźwiękowym sosem. W tym roku też wyjątkowa reedycja się pojawiła, reedycja albumu właśnie tej formacji. A na reedycji nie tylko oryginalne utwory z roku 81, ale też 9 dodatkowych nagrań. Między innymi ten Traume mit mir. Była Szwajcaria, czas na Francję. Intensywny bas, zagłuszona gitara i dudniąca perkusja. Jan, Brice i Pauline, francuskie trio FTR. Za 3 minuty wybije godzina 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You must wake up. Jak dobrze wstać, skoro świt? Oj tak, szczególnie kiedy do akcji wkracza słońce gorące. Witamy Państwa w drugiej godzinie audycji Trójka Budzi Off. W takim samym składzie Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. No a teraz pobudka. Pobudka z panem Davidem. Down, down, down.